Elérkeztünk a végéhez. El se hiszem. Az utolsó nap, gondoltam, még sétálok egy utolsót a környéken. Előtte iszok egy kávét, és nézem a tájat. Ilyen egyszerű ember lettem. Az egyszerű dolgokat szerettem, az egyszerű dolgokat értékelem. És mennyivel jobb, mint az Instát pörgetni. Mert azt csinálnám most valószínűleg. Pörgetném az Instát, meg a YouTube-ot, hisz délelőtt van. Eljött, nézhetem ezt is. A kávé közben. Környéken mindenhol ilyen törmelékhegyek vannak. Ott is van, nézd, az nem tűnik teljesen ilyen természetes képződménynek. Hát majd az utókor megfejti, vagy már megfejtette, csak nem tudok róla. Ez volt a kedvencem a vadászlesek közül, szóval ez kapta a legtöbb pontot. A Vadászles Review csatorna ezt nevezi a 7 vadászlesévé. Tartsatok velünk a jövő héten is, akkor kiderül, hogy melyik lesz a jövő héten a legjobb vadászles. Addig is, ha erre jártok, mindenképp tegeljetek be a képen, amit csináltok ezzel a vadászlessel, és hashtag 7 vadászlese. Vadászles Review, az év legforróbb csatorna. Még az is lehetne, hogy ugye celebek interjúztatása, Zsolti már jól tudja, jól be lehet futtatni egy csatornát, szóval ha már egy vadászlest kiszemelünk, akkor lesz ilyen vadászlesemen interjúsorozat, és egy vadászleseken interjúztatok celebeket. Mindig vadászlesről lehetne felvenni egy ilyen egyórás ambient videót, hogy csak így, csak a természet zajai, és így, csak hogy milyen a kilátás onnan. Lehetne csinálni VR videókat, mintha ott lennél. Lehet, hogy egy év múlva a fókuszcsoport, ez csak ilyen vadászles review-k lesznek. És azt mondják, hogy teljesen megbolondult az az ember. Bekattant, és azt mondom, hogy nem baj, boldog vagyok. Boldog. Emlékszem, amikor papámékat a mecsekben voltunk utoljára ilyen túrán, és akkor papa megpróbált nekünk leszedni egy ilyet, de nem sikerült, és összezúzta a kezét. Valami ilyesmire emlékszem. Talán igaz se volt. Egy ilyen természetjáró csatornára, ami nagyon igényes és egyedi ötletek vannak benne. Igény lesz szerintem a következő években, ahogy mindenki egyre többen laknak városban. Nem elképzelhetetlen. Gyere, lesz igény. És én akkor ott leszek. Az mi az, hogy vadász lesz? Milyen bónusz content? Jézus atyám. Ott is szalad egy. Itt volt mellettem, az őz észre se vettem. Ide beszartam. Na hát ez egy érdekes tákolmány. Sajnos nem nagyon tudok erre szebb szót. Próbálom rekonstruálni, hogy hogy nézhetett ki ez, amikor még létezett. Ezt itt sajnos nem lehet értékelni, mert hát ez egy not good. Azért is fontos, hogy valaki a vadászházak review-ját megcsinálja szerintem, mert ezek nem olyan építmények, amiknek ilyen hivatalos elbírálás alá kell esni, ezt nem javítsatok ki. Szóval ez tényleg veszélyes lehet. És kell egy profi, aki nem csak majd, ahogy értek hozzá, egyre jobban mérőműszerekkel megmérem a kilengés, az határon belül van, meg ilyenek. Hívjátok csak a profit, ha kell. Azt gondoltam utolsó napra már, úgy egyéválok a természettel, hogy nem menekülnek el előlem az őzök, hanem oda jönnek és megsimogatom őket. És akkor az epik lezárás lenne. Film lett volna, úgy csináltam meg, hogy végig keresem az őzöket, és amikor megnyugszom, fejlődöm, ugye, lelkileg, egy új állapotba kerülök, és akkor végén, amikor beszállok a kocsiba, akkor még előtte oda jön egy őz, és megsimogatom. Szerintem epik lezárás lett volna. Kicsit nyálas. Meg is van az ilyen vadászlesek besorolása mostantól. Tűzifa. tűzifa lesz a review-knál az, ami már nem jó semmire, csak tűzifának. Úgy ezt kicsit sajnálom, hogy ez ilyen faluk, és van ilyen környékünkön is, amik egy főút mellett vannak, azoknak nincs járdájuk, és ez nem biztonságos, hogy az úton kell menni. Állami program lehetne, hogy járdaépítés főút menti faluknak. Hát figyelj, 2-3 kilométert sétáltam, 15 emeletet mentem, jó lesz ez így délelőtre. De fog hiányozni, amikor a Blahán sétálok, vagy a Keletinél. Kicsit hagyj számoljak. Ugye egy átlagos férfi az olyan, hát mondjuk ilyen 3500 hetet él, abból egyet most itt töltöttem. Az biztos, hogy az emlékezetesebb hetek közé tartozott. Így nagyon hullámzó volt, néha így úgy éreztem, hogy mennyi dolgot csináltam, aztán utána ott ültem egyedül, és úgy éreztem, hogy Jézusom, sose lesz vége. Nem tudom, ilyen hullámzó volt. Hetedik nap végén megpihenek, és értékelem ezt az egy hetet. Terveztem mindig is, hogy ebből lesz egy ilyen kompaktabb kis másfél órás, hát egy ilyen egész estés videó. Nem tudom, mikor jön, lehet, hogy rögtön utána, lehet, hogy még hónapok, de kíváncsi voltam, hogy tudok-e ebből egy ilyen kompakt, ilyen egész estés videót vágni. Meglátjuk. Vagy jön, vagy nem. Szóval lesz egy olyan is, nem úgy jó volt. Tartotta bennem a lelket, hogy majd megyek haza. Tartotta bennem a lelket, hogy remélhetőleg egy-két jó videó kijön belőle, meg pár közepes. Tartotta a lelket bennem Taylor Swift. És lehet nevetni ezen, 10-20 év múlva ilyen klasszikusok között lesz, mint akiket most klasszikusok között emlegetünk. És az a durva, mindig belegondolok, hogy Taylor Swift az kb. Akkor született, mint én. Pár hónap eltérés van, de tudom, hogy ugyanabban az évben születtünk. Ezek mennyi mindent véghez vitt, és tényleg milyen termékeny dalszerző volt. Red új verzióját hallgattam a legtöbbet. Tudom, nem menő azt mondani, hogy ha valaki populáris, és sokan szeretik, és sokan hallgatják, arra nem menő azt mondani, hogy az egyik legjobb, de hát ő az egyik legjobb, mit csinálják. Na, nyilván nem csak ő jó, de ő rohadt jó. Kilométeres körzetedben ember nincs, sötét van, akkor így jó dolog valami vidámabbat, vagy populárisat hallgatni, nem ilyen depis zenéket. Mondjuk azt is hallgattam. Szóval a videók tekintetében nem tudom, mit várjak, hogy mit fogok ebből kihozni. Sokat forgattam, bár nagyon nehezen indult. Olyan, mintha hetekkel, hónapokkal ezelőtt lett volna, pedig csak a hét elején volt. Így olvastam, és nagyon hasznos nem voltam pár napig, és azt hittem, hogy ebből nem lesz semmi, de aztán így ahogy így kimentem, kicsit jobb idő lett, az is segített, az kicsit így inspirált. Nyilván ez nem egy hollywoodi produkció, csak egy szimpla youtuber elment egy hétre egy házba. Úgyhogy azért helyén kell kezelni, szerintem nem hiszem, hogy megváltottam a világot, de reméltem, hogy legalább egy kicsit nem a szokásos. Következő! Nem láttam egy hete Instagramot, Chrome-ot, YouTube-ot, híroldalakat nem láttam, Facebookot nem láttam, semmi ilyesmit egy hete, és egy-két nap alatt így, ja, így normálissá vált. Ez érdekes. Azt hittem, hogy sokkal jobban fog hiányozni az internet. Hogy böngészek, hogy videókat nézek, Netflixen nézek valamit, ha más nem. Nem tudom. De nem. Szóval tényleg azt hittem, hogy itt majd így ilyen szenvedés lesz, hogy nincs internet, és viszonylag hamar így ki tud ürülni a szervezetből. Az, hogy nem néztem híroldalakat, nem tudom a híreket, le is szarom. Hát, ami olyan fontos, úgy is eljut az emberhez, de nem érzem, hogy most sokkal kevesebb lettem. Valószínűleg hazamegyek, megnézem, mi történt itt, ott, és egy óra alatt végzek egy héttel. És rájövök, hogy annyira nem is fontos, hogy ezeket nem láttam, hogy erről nem tudtam. Hát internet helyett meg most mondom, hogy befelé fordultam, de hát hova fordultam? Olvastam, gondolkoztam a videókon. Az nem hiányzik, hogy ugye hazaérek, és a teendők az ember nyakába szakadnak, amiket így el is felejtettem, és most eszembe jutott, hogy tényleg fogalmatosan valamit meg kell oldani, valamit el kell intézni, valakit ki kell hívni, valaminek utána kell kérdezni. Mindig van valami, amit el kell intézni, és szakikkal, és könyvelőkkel, és nem tudom, kikkel megbeszélni, mert nem értesz egy csomó dologhoz, vagy a kormányhivatalban, tudom is én, hogy hol kell ezeket, de mindig van valami. Mindig van valami adminisztrációs szar, amit meg kell csinálni. Ez jó volt egy hétig nem is gondolni arra, hogy ezt is meg kéne, ezek tényleg ez is le vagyok mondani, ezzel már el vagyok késve. De ezeket nap elején gyors le kell tudni, vagy nem, minél hamarabb, és akkor nem húzni örökre, mert nekem szokásom, hogy ezeket örökre húzzam, és sokkal szarabb. Közben más már megcsinált egy hete azzal, hogy felkelt, akkor kezdjük a legszopóbb dolgokkal, megcsináljuk, jó, megyünk tovább. Ezt meg kell tanulnom. A legnagyobb tanulság nekem az egyedül léttel jött. Mert hogy az volt a legérdekesebb aspektusa szerintem. Mennyire tudod elviselni magadat, mennyire tudsz magadba lenni, mennyire tudsz, nem tudom, egy más ilyen tempót felvenni, kicsit így messze lenni mindenkitől, a zsongástól, és tényleg ez szerintem egy érdekes dolog, amit biztos, hogy csomó embernek érdekes lenne megtapasztalni. Én elviselem magam, el vagyok magammal, főleg, hogyha tudok videózni, mert azt szeretem csinálni, az a hobbim, meg most valamennyire munkám is, szóval ez tök jó. Hogyha nem lett volna célja annak, hogy itt vagyok, hogy még csak videót sem csinálok, vagy csinálhatok, hát az érdekes lett volna. De hát nyilván a hobbiát már hagy csinálsa az ember a pián, és nekem ez valamennyire hobbi, engem ez megdolgoztatja az agyamat. Valószínűleg akkor többet olvastam volna, nem tudom, mit csináltam volna. Vagy csak úgy túrázgattam volna, az is jó. Én nem feltétlenül erre az egyedül létre vagyok kitalálva, de amúgy az ember sem erre van kitalálva, hogy folyamatosan egyedül legyen. Néha jót tesz, tényleg. Érdekes dolgokat hoz felszínre, de azért egyedül vagyok, de tudom, hogy várnak otthon, tudom, hogy ez egy dolog, aminek vége lesz, de azért más szar lehet úgy egyedül lenni, hogy nincs ilyen kilátásban. Se barátok, se család, az egy olyan dolog, ami jelen aktívan tenni kell, mert szerintem nem tesz jót az embernek. Ja, mert ezt most én most választottam, ezt az egy hét egyedül létet, de az életben meg sosem kötelező egyedül lenni. Persze körül lehet vetetni magad csak úgy, így buliban, meg minden emberekkel, de úgy, hogy tényleg legyenek barátaid, családod, párod, az munka. És lehet, hogy valaki nem akarja beletenni ezt a munkát, de azért érdemes, mert lehet, hogy megszokja az ember, sőt, lehet, hogy már nem is annyira megszokja, hogy nem is tudja elképzelni, hogy ne egyedül legyen, de szerintem akkor se tesz jót. Lehet, hogy párod mellett is lehet egyedül lenni, annyira eltávolodtatok egymástól, az már messzire vezet. Ilyen Stockholm-szindrómán kialakulhat az egyedül léttel, hogy már annyira megszoktuk, hogy igazából biztonságos, az jó lesz. Bezárkózunk magunkba, meg a házunkba, és nem feltétlenül vezet egy boldog élethez. Szerintem nincs egy nagy tanulság ennek az egésznek. Nincs valami nagy reveláció. nem gondoltam, hogy itt most így megnyílik a harmadik szemem, és akkor mindent át fog látni. Nagy hippi nem lett belőlem. Tudjátok, az a kedvenc hippi fajtám, aki elutasítja ezeket a korporét dolgokat, meg mindent. De közben azért iPhone-ja van. Na mindegy, és na nincs nagy tanulságom, az a lényeg. Kis tanulságom van az, hogy annyi ember van a Földön, nincs olyan, hogy valaki nem talál jófej embereket, barátokat, párt, csak az van, hogy nem keresi eléggé, vagy nyilván valakinek nehezebb, új helyre kerülsz, sok csalódásért, ilyenek, de hát az ember úgy érzem, hogy társas lény, és gyakorlatilag a életnek a lényege, hogy megtaláljuk a kapcsolódási pontokat egymás közt. Amúgy az is tanulság, hogy az internet adta kapcsolódás, az nem adja meg azt az igazi kapcsolódást. Szóval nem az internetet hiányoltam, meg az, hogy cseteljünk, meg az, hogy lájkoljuk egymást, meg az, hogy ilyenek. Az sem annyira felületesen adja meg ezt az emberi kapcsolódást, hogy ez egyszerűen igényem sem volt rá, hanem az igazi emberi kapcsolódás hiányoltam. Azt kell keresni, szerintem. Az egyedül lét is olyan dolog, amiben biztos vagyok, hogy bele lehet kényelmesedni. Mint mindenbe. De nyilván mindent meg lehet szokni az életbe. Biztos meg lehet szokni idővel az egyedül létet is. Csak nem biztos, hogy érdemes. Nyomás haza! I'd rather cry.